أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام jottoy bi ñu genn gisoon na ñu ñi ngi yamoon ci duggu ci l'islam sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi aunillahi wa minnatihi gisoon nañ tarjumam ak ni mu duggé ci l'islam fekk jamono yi nga xamantene ci la julit ñi don daj ay xéti mbugal yu tukke ci kuffaru quraysh ni alayhim la'inullah ba yonent bi alayhi salatu wassalam andon ak andandom bi di abou bakrin sayyidina abou bakrin radiyallahu ta'ala anhu warda demon ci desert bi ba dajé sam kat bobele ngone so sele di ibnu ummi abdin gison nañu waxtan wa doxone digeentem ak yonent bi alayhi salatu wassalam moy lu am solo ta bari njangat ñu gis ne yonent bi alayhi salatu wassalam bim ñewé ne ko ndax amo soow mo ñu jox ndax mar nañu ngir naan mu ne ko dedet inni mu'taman nako yorna ay gatt way manu malen ci jox dara ndax man dañu ma wulu ñu gis na yonent bi alayhi salatu wassalam poussé wuko ci li tax ko luté gog ñu kikoy liggéy lo am ci mom mu dal di koy trahir comme niñu koy défé lu bari ñew fenn am lo fay lijeenti nga xam waji mu ne la kat ah fi lay liggéy mais nak dañuy bañ ko def li nga nan ko dimbali ma rek sama dom aw ma pexé lan lay def bu ko défé mom lolou tax ta manula gantal nga tax mu def lo xamne waru ko wona def julli nak day jappale mbok jullitam bo ñewé mune la mbir yi ni la te bi ngay ñew xam nga ne norme yi fi ni lay doxé bul ñew ñepp rang nga gis ko xam ko tax nga ñew naan ko diiw ngir mu jaaral la ci ben porte nga rombu ñepp leg leg mune la da nga wara top rang bi nga ne ko sama dom même boko xamul lolou nak ci mag ni lay uppe bu ko defé yaangi def lo waji lo xamanteni ni bokul won ci liñ koy liggey lo ginnaw nak bi nga xamanteni ni yonent bi alayhi salatu wassalam jugena fof delu dugg ci dekk ba di makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman yonent bi alayhi salatu wassalam dafa joge ben bes kërëm di dox ci mbedd makkay dajé al mal'un abu jahl alayhi la'natullah comme ni nga xamantene ni imam ibn ishaq non la ko solo waye naka nonu imam at-tabarani solo nako bi rijalin thiqat ci ño xamantene cyalla le bi gorñu deuguer lañ mu jole ko an yaqub an utba ibn al-mughira naka nonu mom imam at-tabarani solo wat nako bi rijalin thiqat ay gor ñu deuguer an muhammad ibn ka'b al-quradhi mu jele ko ci muhammad ibn ka'b al-quradhi waye mom riwaya mi dañu mursal waye yu sahih lañu mom imam at-tabarani rahmatullahi alayhi imam ibn ishaq mom riwayam dafa da'if ndax dane hadathani rajulun min aslam wa kana wa'iya

min al aib li dinihi moy di yimi bagn ci ñukoy ñuy aibal l'islam bi dinem ji wa tad'if li amrihi di doyadal mbirum wax ko wax ju ñaaw ci bopam mom alayhi salatu wassalam way ci dinem ji fi indi ak mission bi mu ne ya yeey mom la koy boromam yoni mom abu jahlin alayhi la'natullah lol la doon wax wax ko wax ju ñaaw falam yukallimhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wassalam mom ci bopam tontu ko munew wa mawlatun li abdillah ibn judana fi maskanin laha tasma'u dhalika thumma sarafa anhu fa'amida ila nadi quraish 'inda al-ka'ba fajalasa ma'ahum bi nga xamantene nonu la deme mu wax ko lu ñaaw yonent bi alayhi salatu wassalam mom tontu ko bayiko mu wax mu bayiko mu dem fek nak amna ben jambu Abdullah ibn Judan manu gison in ibn Judan kana al hilf manzilahu limatli dayn al yamani munshi al kalimi moy ibn Judan bobo li nga xamne fala hilf al fudul daldi amewon mom ben jamam bu mu liberer mom Abdullah ibn Judan mune fek mu ngi won keureum di deglu discussion wala sa do discussion wax yu ñaaw yi Abu Jahlin wax yonent bi alayhi salatu wassalam bim dajje ak mom ta yonent bi alayhi salatu wassalam faale wuko tontu ko ben baat bimu defé lol mom Abu Jahlin thumma sarafa anhu fa'amida ila nadi quraish 'inda al-ka'ba fajalasa ma'ahum bimu defé lol mu daldi jog be wax limi wax ba paré daldi continue yonam dem ci ben ci ndaje wa quraish ci kaaba ga zadaha Allah tashrifan wa takriman daldi fay tok nek ci ndaje ma tok lan mo xew après lo xamantene ni ahlul kufr bi makkata masuño traverser sen xel ne lolou dina am muy xew xew bu reuy ci l'islam nek cour de massu melni cour guñu door ci bop wala bar de fer buñu ñaf ci bop wa quraish mu assomé len masuño yaakar ne lu melni dina am taliko déclencher moy waxu seyd ki Abu Jahl alayhi la'natullah yimu ngagn yonentibe alayhi salatu wassalam bam koy def yakarul won kuko newon sa jef ji dina jur limu nara jur konon te kon duko def waye lolou moy dogalu borom bi idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun mom borom bi subhanahu wa ta'ala bu dogale ben mbir danan kun na nek nekkal mbir momu dal di nek fa inna amrahu bainal kafi wan nuni mbiru borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi entre kaf be nun muy kun bune kun rek mbir mi nek muy xew xew bo xamne ku yewon kuffar quraish ni امثال عتبه بن ربيعه وابو لهب وابو جهل بن هشام وعقبه بن ابي معيط والاسودان عليهم لعنه الله كولن كو خون يلين سن غودي دنيكو ييب دنيكو گم lan mo xew ginaaw bi yonnati bi alayhi salatu wassalam baye abu jahl mom mu continue abu jahl alayhi la'natullah ci ndajem yenn ci ndaje wa quraish ya ta ka'ba ga zadaha allah tashrifan wa takriman fajalasa ma'ahum mu toga ñom

bimu defé lol nak ba rombu ndaw soso ñu la wax sank né Abdullah ibn Judan moko libéré won mu né ko fekk yonnati bi alayhi salatu wassalam mom delu na kërëm ginnaw biko Abu Jahl alayhi min Allah ma yastahiqu waxe lim koy wax bimu rombe ndaw si ne ko ya aba umara lol mo nekkon dakantalu sayyidina hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu moy abu umara law ra'ayta ma laqiy ibn akhika muhammadun anifan min abi al hakim ibn hisham munoko de bo gisone li nga xamne mom la jot sa domu mbokku mi di muhammad alayhi salatu wassalam limu daj tay ci lu ñaaw tukke ci abul hakam ibn hisham di abu jahl waxon na la abul hakam lañ ko ron wax mais turum amr la won amr la tudon ibn hisham ñu ko ron wax abul hakam waye bi l'islam ñewé ci la nek abu jahl nekatul père de la sagesse mais père de l'ignorance mune bo gisone limu daj tay ci wax ju ñaaw tukke ci abul hakam ibn hisham alayhi lanatullah wajadahu mom dal fek nako mu tok fi la tok sa doomu mbok bi di alayhi salatu wassalam fi la tok mu dal dikoy wax wax yu ñaaw netali ko lu xew dal dikoy saga wax ko wax yu ñaaw jotté ci mom li nga xamne mom lay baña deg mom alayhi salatu wassalam ba pare mu dem bayiko walam yukallimhu muhammadun lol nak mu def yeb sa doomu mbok bi dal di wukoy tontu waxul ak mom ben baat سيدنا حمزة بن عبد المطلب فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته بيمو ديغي نداو سي واخ لولو مير دال ديكوي دوغ سوبورتيتول مير دي لو فيك ابو جهلين فيك دومي موكام دي دومو فريرام غران فريرام بي عبد الله ابن عبد المطلب حمزه ابن عبد المطلب دوم فريرام موغيس ني نيتالي كو لو نياولي ابو جهل عليه لعنه الله وختي موم مومير امبورتيو مير تي ليغا خامني نيك ميرام غوغو تي ليغا يالا نام دال ديكوي تيرال موم مو جاري فوف نانا فخرج يسعى لم يقف على احد معدا لابي جهل اذا لقيه ان يقع به موغي ديم داوسي دا فا باري رك مو تورني دي واخو يو دغور جوبلو ابو جهل دي سيت ابو جهل سخلاول لودول داجيك موم بوكو غيسه دينا ديف سي موم مُنَفَ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ نَظَرَ إِلَيْهِ جَالِسًا فِي الْقَوْمِ فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى إِذَا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ رَفَعَ الْقَوْسَ فَضَرَبَهُ بِهِ فَشَجَّهُ بِهَا شَجَّةً مُنْكِرَةً وَقَالَ أَتَّشْتُمُهُ وَأَنَا عَلَى دِينِهِ أَقُولُ مَا يَقُولُ فَرُدَّ عَلَيَّ ذَلِكَ إِنِ اسْتَطَعْتَ بِمُو دُغِي سِي كَابَا گِي دِي وَاخُو نُون تَخَاو بَا سِي دُغُو سِي كَابَا گِي رِك گِس أَبُو جَهْلٍ mu ñëna dugg ci kaaba gi waxuñ la kaaba gi ni melni am buntu ci quatre coins yoyu lu carré lolu nga ñëw dugg ci biir dedet moy jakka ji moy dafa kër yi dañ ko woron bo joggé feulé di ñëw bo dépassé kër yi rek ndax mur yi am ni amul won mur bobu sayyidina umar ibn al-khattab moko fa def moko fa jëk ka def tay giñu moy tolul won ni légui giñ nañ ko yaatal ak yaatal yi yag na lolu mais moy du pa dugg ci kaaba gi moy ubi buntu bobu lu carré wol go dugg ci bir mais moy jakka ji bimu accé mu gis abu jahl dal di tok ci bir nit ni nek ci am mbaboram fatelakul ba nga xamanteni ci la doon wax yonnati mi alayhi salatu wassalam laqad alimat quraysh anni aktharuhum nadiya wat nané quraysh xamna bam ko don tekk nan ko quraysh ci bopam fi wa quraysh ñep xamnañ ne man ma leen upp fof am babor upp leen ay nit tanak xamone bo mayul bo beugé ma wan la légui ma fessal la ci ay nit yo xamantene ni ci samay waw lañuy dox xurwi légui ñu fess fi del ñepp di dox ci samay waw ak samay diit mom nak bimu ko gisé kon mu tok ci bir nit ñi fof mu dal diko fay fek waxu teggi ñepp jéggi nit ñi ñew ba abou ba ci abou jahlin dal di jël arc bobu arc bi day melni jaru lo xamne day comme ni wër wi mel moy wër wo xamanteni ni melni lu xawa melni bo daggé sa wé lepp boko daggé non muy xawa wengulo non courbé wu lolu non mom la jël rek feug ko ci bop bi puy rek bop bu abou jahlin bi dal di toj commencé nacc muné ko attachtumuhu ndax da ngay saga muhammad alayhi salatu wassalam wa ana taman hamza ala dinihi manki dinem aqulu ma yaqul da limuy wax lay wax man legi comme que limuy wax comme si dana ko comme que limuy wax motax nga koy wax lu ñaaw diko saga ka def lu ni legi man maangi ci dinem ta limuy wax mom la wax man hamza farud alayya dhalika in istata'ta bo mané dello mo dur bi ma lu dur nga xol ah affaire yi nak abou jahl nak moy dañ ko toroxal ci bir nit ñi mom mi nga xamné gison nañu utbat ibn rabi'a bañuy netali nan lam doon wax sa'd nan sa'd ibn mu'az nan ko sa'd waxal ak abul hakam dank bam nan ko kiru sa'd yeen naka ngeen di faté as-sabi di yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ñoom mom mi jeng ngeen dal di koy fat seen dekk madina ba pare ñew fi nan da ngay tawaf do fi tawaf ba sa'd ibn al mer radiyallahu anhu di xulok mom di wax ak mom wax ju kawé utbat ibn rabi'a da ne ko won sa'd waxal ak mom dank ndax innahu huwa sayyid hadha al wadi waxal ak abul hakam dank ndax moy sangu khurwi de makka nak amuñ won ko xamne dañ nan ki ni moy roi bi wala ki mais dañu bari won moy ku ci nek motax nga deg ñu nan diw abou sufyan sayyid quraish abou jahlin sayyid quraish moy amuñ won ab entité organisation bo xam dañ nan ki mo jité mais tribu bu nek dafa amone ki nga xamne mo fay kilifa gu maggi abou jahlin nak mom dafa bokon ci ñoon mu fekk ko kon ci ay nitam wa banu mahzum yoy surtout fofu ku nek da doon nek say ki mu fekk ko fofu dal di koy feug ki bi ba bob bi toj munako ndax dang koy saga ndax ta man mang ci dinem limi wax mom lay wax bu le nak mbir mi metti na la man nga ci dara delo mu dur bi ma lo dur set jogol nga fayu bu de man ngoko فقامت رجال من بني مخزوم الى حمزه لينصروا ابا جهل فقال ابو جهل دعوا ابا عماره فاني والله قد سببت ابن اخيه سبا قبيحا بيغا خمانتيني تي لا لولو خوي وا بنو مخزوم دي موكي نان تي صحابه رضي الله عنهم تي ني جوت كو غيس ها bo fatale ko al arqam ibn abil arqam je ne sais en bi nga xamne bi muy dugg bi yonent bi alayhi salatu wassalam di ñew keureum def ko keurul islam ñu fay laqatu difa jang diine waye difa fatalante en tant que mbok julit 16 ans la amone ta waxon na la ci banu mahzum la bokkon ci fa nonu l'islam yi gina bare muy klawu abu jahlin alayhi la'inullah almutataliya ñom nak ñu jog comme que dañ leen toroxal seen kilifa seen bir ñu jog nak bëgg fayu fayul abu jahlin biñu joge abu jahlin na leen da'u aba umar bayi leen abu umar moy dakantalu hamza moy bayi leen hamza bu leen ko def dara

ثم رجع حمزة إلى بيته فقال أنت كي يونس بن بكير رضي الله رحمه الله وخرنا لنا موم موك البكائي دانيو جيلي تي امام ابن اسحاق بودي امام ابن هشام ا لانترميدير د البكائي لي جار مي يونس دي نمو تودتي صاح يونس بن بكير موم دا فاي جيلي تي امام ابن اسحاق موم تاميت رحمه الله عليه موم مون مو يوكو تي نه ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابي وتركت دين آبائك لا الموت خير لك مما صنعت فأقبل حمزة على نفسه وقال ما صنعت اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا امام كون يونس بن بكير مو مجهلي كي امام ابن اسحاق يوكو سي لو خامتيني ني امام ابن هشام انديوكو مونے موم گيناوغي سيدنا حمزه ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه گيناوغي مو دلو كرم bimu dele keureum nak shaytané dal dikoy dikkel shaytané dal dikoy dikkel nak man na nek ci ñaari mbir moy ay xalaat yum ko dikke wala mu nek mu jël benn nit forme benn nit bu mu xam ñew di wax ak mom fa ataahu mu dikkel ko ash-shaytan shaytan fa qala lahu muneko anta sayyid quraish yow yaay sang wa quraish waxon na la sank quraish amul kenn kuñ nan moy ki motax da ngay gis ñu bari ñu nan sayyid quraish mu ne ko yow yaay sang quraish way iblis la bu ñewé comme que yak ko taxaju dalay jay motax mu bëgg ko gëmlo ne yow yaay sang quraish ittaba'ta top nga hada sabi ku jeng ki wa tarakta nga bayyi dina aba'ik sa dinay bayyi خولال سباي عبد المطلب خولال سمام هاشم نيوم عبد مناف نيوم قصي كلاب نيوم مرة عايز دسيوت مضر نيونيو خولال سدي نيون سين دين نيوان باي نكو غفوك نلول جارونا تركت دين ابائك باي نغس ديني باي للموت واتناني دي خير لك مما صنعت دي دي مو گن ci li nga def duggu ci diine ku jeng ki tan la djublu ci ku jeng alayhi salatu wassalam la'natullahi ala iblis wa man wala bimu ko waxe lolou sayyidina nak hamza daldi djublu ci bopam moy tok di khalat khalat yu bari mune ma sanatu ba man lan la def mu ginaaw gi mu delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala motax muné allahumma e yow sama borom in kana rushdan budé né li ma nek lu bes li ma dugg diina ji njubla décision bima jël ci kanam kuffar quraysh ni duma abu jahlin wax ko sen kanam ta kenn delo ma limay don def budé né lol deug la moy njub ji defal ak deggom lolou deug ci sama xol ma deugal ko ba dotuma ci am ben dengi wala di ci delu ginnaw wa illa budul nak du njub te du deug faj'al li mimma waqatu fihi makhrajan outal ma issu fumay rëccé fumay génné ci porox ndol bu ma génné ci lu problème bi ma nek ndax lu reuy la julit bu ne danaka yi dalay dal moy ne ay période de doute yo xamne surtout bu de mbir yi da nga nek période bu mbir yi leerul sa bok iblis day ñew lu ne mu andil lako xalaat bu ne mu andil lako

بوك من افضل صحابه رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام جيناو جي نك بيكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام واخي لول مبيري لير سي بوبام موني موم سيدنا حمزه موني اشهد انك الصادق شهاده الصدق فاظهر يا ابن اخي دينك فوالله فوالله ما احب ان لي ما اضلته السماء واني على دين الاول واني على دين الاول منكو ماغي سيدني كن ياو سما دوم مبوك بي دي عليه الصلاه والسلام ياو الصادق ياكي دغ sedeb deug ne ko nak feñalal yow sama doomi mbokk fa azhir yabna akhi dinak feñalal sa diine ji legi bu ci neubati dara feñalal na genn ci biti feñal ko fa wallahi ma ngi wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala ma uhib an li ma adallatu sama buguma am li nga xamne mom lepp lu asaman ci tim ci richesse lolou non soxlawuma fa wallahi ma ngi wat yalla ne soxlawuma lolou asaman ci tim lepp lu asaman ci tim soxlawuma lolou diko wetcho bu roné dañ mané dinañ ma jox lepp lu asaman ci tim wa anni ala din al awwal ma delu ci sama diiné mam yu ñëkk ya yama néwon diiné ji ma nékkon dimb wat naané dara la ci soxlawul ta duma ci delu ci diiné ji ma duggul ci lay né muné fa kana hamzatu man a'azza Allah bihi ad-din hamza nak nekkon radiyallahu ta'ala anu ki nga xamne mom la suñu borom daldi degeerele teddal jaare ci mom diine lolu même imam al-bayhaqi tamit solo nako mom jele ko ci moy ziyada biñ la wax ci mu jaar ci al-hakim ibn al-asam al-hakim bok anil asami عن احمد بن عبد الجبار مجلكو تي يونس بن بكير به واي داني غيس ني روايه امام ابن ساق بيوم دا فا ام جهاله واي لولو واخون ناني يينين ييغا خامني موم لا امام الطبراني رحمه الله عليه دالدي سولو كون ني غيس ني نونو لا سيدنا حمزه بن عبد المطلب دالدي دوجي تي ديني موم امام ابن اسحاق من وتم حمزه على اسلامه وعلى ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما اسلم حمزه عرفت قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وامتنع فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه مونے نك موم حمزه دالدي ماتال نك سك تي دينم جيغا خامني تي الاسلام بي مو دغ غيناو بي كو يوننتي بي عليه الصلاه والسلام واري خوبكو بيغل كو دالدي كوي فاتالي تي القران اك ليغا خامتيني ني موم لا جايانتي اك يوننتي بي عليه الصلاه والسلام مولاي سيدنا حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بمتوبه نا عرفت قريش قريش نا خامني ان رسول الله كن داو يالا لي عليه الصلاه والسلام كات عز وامتنع لغي نا دو كو خامتيني ني لو ني نخ وخاتي نو سولمان غين ام دوله dina tedd gina am moy ñom comme que ñom gis nga moy kuffar kafir yu runi yefer yi xamuñ loolul force comme ni ma ko doon waxe sax gis nga wax ji moy fek l'islam ñuy gis ñi ci nek neew doole

Utbat ibn Rabi'a daldi genn ci mbolom quraishi wo freram di Shaybat ibn Rabi'a waye wo domam di al-Walid ibn Utbat ibn Rabi'a alayhim la'inullahi al-mutataliya ñu genn joge ci mbolom kuffar yi taxaw ci kanamu armi julli gi ne yonent bi alayhi salatu wassalam Utbat ibn Rabi'a ne yonent bi alayhi salatu wassalam ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam akhrij lana akfa'ana min qawmina ne ko gennel ñu suñuy nawle ci suñuy ñoon lata muy wax lol sax dafa genn ne man yu bariz ñett gi ana yen ñett moy genn ci jullit ni yeen ñew jamarlo ak ñun am ñetti jeune ci jeune ansari radiyallahu ta'ala anhum daldi genn ci armée bi jullit ni daldi ñew biñu ko gisé comme que dañ doon solale ay mbubu kong waye mourou de telle sorte que duñu gis xarkanamu nit ki kan la Utbat ibn Rabi'a alayhi la'natullah ne ya muhammad ne len man antum yene ñan ñom ñu ne ko ñun ay jeune lañ ci wa ansar mon len delu len ñun soxla wuñ lol ba pare ne ya muhammad akhrij lana akfa ana min qawmina nako yo muhammad alayhi salatu wassalam gennel ñu suñuy nawle ci suñuy ñoon soxla wuñ wa ansar waye lan la len wax lata muy wax lol dane akfa'un kiram yende ay nawla yu bax ngeen yu tedd ngeen waye ñun soxla wuñ len ñun ñiñu soxla ne yonent bi alayhi salatu wassalam gennel ñu ay nawle ci suñu bop ñun ci suñu nit ñi joge makka daw dem yasrib ñoñu lañu soxla yonent bi alayhi salatu wassalam dal di wo ci njabotam ci famem wo ci bok ci ñimu wo Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa sayyidina ali ibn abi talib asadullah alghalib radiyallahu ta'ala anhu wa yaw abu ubayd ibn alharith radiyallahu ta'ala anhu yunent bi alayhi salatu wassalam ne ya hamza qum ya ali qum ya ubayd qum ñom ñep ñu jog biñu ñëwé ba jakarlo Utbat ibn Rabi'a ak fréram bi Shayba ak domam bi Al-Walid Utbat ibn Rabi'a ne len man antum Sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib ne ko Hamza ibn Abd al-Muttalib Sayyidina Ali ibn Abi Talib ne ko Ali ibn Abi Talib ñettel bi di عبيدة ابن الحارث نعبيدة ابن الحارث مام عتبة ابن ربيعة واو كاي ني لا نيو سوخلا ني نوي سونو نيون وايي نكا لا نيو سونغو حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه دالدي ول مي شيبة ابن ربيعة deful ak mom quelque ki dal dikoy ay seconde ay minute yu touti instant yu touti mu dal dikoy ray naka nonu asadullah alghalib ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu momit nimu gina gawe mu dal di ray alwalid ibn utba ibn rabi'a mu des utba ibn rabi'a ak ubayd ibn alharith ñu gañante Sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib ak sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma daldi dem fek utba fofu mom mafa dess ñu daldi koy jekali fek gañna ubayda daldi koy yobbu ci mbolom julit ñi nako nonu ci la hamza ci xex bobu nga xamne danaka mo ginoona tar ci nonu kuffar quraysh ni ray ci ñom nombre bu bari kuffar quraysh daw abu jahl deena umayyah ibn khalaf deena shaybah ibn rabi'a deena waye abul bakhtar ibn hisham deena ponkal quraysh yeb tedd nañ foro kero ñu sulle ta khalib badr ci ten bobu mbal ko momu yonnati bi alayhi salatu wassalam gasalon len non biñu delo wa quraysh mbir mu nek defet bu reey reey bo xamne masuño yaakar ne dina len dal mbir mi quraysh fepp di ay joy danaka keur go duggu amna dej ndax yaakaron nañ ne dañuy dem rek dal di lijeenti julli ñi dal di ñibisi wat ndekete yo xébaaté baaxul iman ak kufru fuñu jamarlo wa ahlul iman dal di japp ci borom bi subhanahu wa ta'ala nu man di demé ñoy gañé kuffar quraysh ni nak affaire bi metti len ñu wajal benen guerre moy uhud ñu wajal luñu am ci alal ñi demul won ne dinañu dem ñi nga xamantene ni jotuñu wona demon nañu waye gis nañ seen mbokk yeen faray ñu ñew na seen revanche lañuy jël indi armée bu mak ñu dajé uhud yonnati bi alayhi salatu wassalam dajé ak ñom fofele ci uhud ta ñom kuffar quraysh ni biñuy joggé quraysh ñaari objectifs principaux lañ amone moy seen bëgg bëgg ñaar yi buñu ko amé melna ni gagné ñom pour ñom gagné nañ guerre bi seen mer ak gatché gañu amone badar deñ na bi ci ñëk moy ray yonnentou bi alayhi salatu wassalam lolo nekkon sen premier objectif deuxième objectif moy ray hamza ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu ndax comme li nga xamantene ni nonu la umayya ibn khalaf waxon ne ana kan budul mom nek kenn ci kuffar quraysh ni bi nga xamantene ni wala ci lañ leen japp def leen prisonnier badar ci champ de guerre bi mu laccé umayya ibn khalaf la lacc abdurrahman ibn auf moy bim ne ko yow ibn amr yow abdu amrin wala ndax abdurrahman ibn auf abdu amrin la tudon bimu toubé la changer tour bi moy abdurrahman mom nak doono do muju kom kay xarit la ñewon ci jahiliya doono ko won bëgg wowe abdurrahman abd amr la ko don wowe ba légui néna ko ba tayi dé ma wowe abdurrahman bi nga xamantene ci le gis bada xex bi jeex mu gis ko mom umayya and ak domam jiñ nan ali fek kuffar quraysh ponkal yu bari teud nañu ray nañ len ñen ñi daw nañ mom rek manatu la dem mo xamne fi manu fe recc mu gis abdurrahman ibn auf ne ko yow abd amr bayil sa mbubu kong yi nga yor sa butin bi nga yor sanni ko ta nga jël ma prisonnier

رضي الله تعالى عنه احدرون خيخ ci kanamu yonent bi alayhi salatu wassalam yor ñaari jasi la yoron ci kanamu yonent bi alayhi salatu wassalam ñaari loxo yeb ñaari jasi la don xex jambar gi mu nekkon ba pare nan ana man asadullah may gaynde ak yalla hadith bobu imam ibn sa'd solo nako wa imam al hakim wëral nako ta imam adh-dhahabi d'accord na ci wëralam gogu muko wéral mom kon nonu lu génné adina fofele ci uhud mom sayyidina hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu nek sayyidush shuhada di sangu ñi nga xamné ñoy martyr yi bi shahadati khayril bashar nek ci ci sédep yonnent bi alayhi salatu wassalam kon suñu sang bobu di hamza ibn abd al-muttalib nonu le genn adina fofof ci uhud nga xamne da ngay gis ñuy wone montagne bi ñi fay dem aj dinañ gis fofu di dem fofu nonu fa lañ ko denc ak mbokk julitam ya nga xamne sahaba yi nga xamne fofu lañ genn won adina bes bobu radiyallahu ta'ala anhu wa arda وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه